Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'da yine birlikteyiz. Bu hafta yine vizyona gelen filmler ve sinemadaki gelişmeler üzerinde konuşacağız. Yine son birkaç haftadır olduğu gibi yoğun bir vizyon takvim var. Bu hafta da 9 film vizyona girdi. Bunlardan tabii ki en çok merak edileni Baz Luhrmann'ın yönetmenliğinden yeni yaptığı Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan'lı Muhteşem Gatsby. Daha önce 4 kere sinemaya aktarılan bu Fitzgerald romanı bir Amerikan klasiği olarak kabul ediliyor. Bu 4 kopyadan bir tanesinin kayıp olduğu biliniyor. Şimdiye kadar çekilenler içerisindeki en iyisi de 1974 tarihli Robert Redford'un Mia Farrow'un oynadığı versiyondu. Baz Luhrmann romanın geçtiği 1920'lerin başındaki o caz ruhunu bu sefer biraz hip-hop'a uyarlamış. Yani dolayısıyla filmin müziklerini hip-hop eksenli kurmuş. Film Amerika'da özellikle romanın ruhuna sadık kalmamakla oldukça eleştirildi. Çünkü roman aynı zamanda bir sınıfsal okumaya da olanak tanıyor. Alt sınıflardan gelen bir adamın yükselişi ve çöküşüne dair bir hikaye aslında bir taraftan. Bir taraftan da o büyük kriz öncesi New York'ta yaşanan görkem ve şatafatın, yani bir anlamda o Pompei'nin son günleri diye tanımlayabileceğimiz görkemin ve arkasından gelen büyük çöküşün izlerini de bulmak gerekiyor. Baz Luhrmann'ın yorumu biraz daha pop bir yorum ama benim kişisel kanaatim bu çağın estetiğine ve algısına da uygun. Yani belki anlam olarak romanın anlamını daraltan bir yorum olabilir ama estetik olarak bu çağın yorumuna uygun ve kanımca bu çağın seyircisi filmden haz alacaktır. 2,5 saate yakın bir süresi var ve filmin ilk 20-25 dakikalık ağır akıştan sonra filmin içerisinde kaybolacağını ve herhangi bir problem yaşamayacağını düşünüyorum. Tabii yine her şeye rağmen hani ortada büyük bir yapım var, yoğun bir emek var. Özellikle koreografileri, kostüm tasarımı ve görselliğiyle müthiş bir sinema şöleni olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki içerik beklentilerinin mümkün olduğu kadar, özellikle 1974'teki filmi sevenler için aşağıya düşürürsek haftanın mutlaka görülmesi gereken filmlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftanın ustalarından bir tanesi de Bernardo Bertolucci'nin Ben ve Senin. Geçen yıl film ekiminde bizim fırsatı bulmuştum bu filmi. Bertolucci'nin uzun bir aradan sonra çektiği film, 14 yaşındaki bir çocukla yarı üvey kız kardeş arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Açıkçası Bertolucci'nin eski bir hikaye anlattığını ve bunu anlatırken de çok başarılı olamadığını söylemeden edemeyeceğim. Üstad bu sefer yapamamış diye düşünüyorum. Hazır ustalardan söz açılmışken yine olmamış bir film. Geçen yıl Altın Portakal'da yarışan Umut Üzümleri Tunç Okan'ın filmde bir türlü kendisini toparlayamıyor. Yani, çorak bir arazide bağ kurmaya heveslenen köylüyle okuya atanan bir öğretmenin arkadaşlarını konu alıyor film ama çok dağınık bir yapısı var ve senaryosu da açıkçası büyük açıklar veriyor. Hazır Türk filmlerini demişken bu haftanın diğer Türk filmi komedisi Kovuş Akademisi. Bu filmi görme fırsatı bulamadım ama her yıl 8-10 tane gördüğümüz Sulu Sepken yerli komedilerden bir tanesi. Muhtemelen seyircisine eğlence de vaat ediyordur. Çünkü bu tür filmler hatırlı sayılır bir seyirci elde ediyorlar. Bakalım Kovuş Akademisi kendi payına düşeni ne kadar olacak. Yine geçen yıl Antalya'dan Hüseyin Tavan'ın yönettiği Antalya'da Altın Portakal'da en iyi film seçilen Güzelliğin On Par Etmez den bahsedebilir film. Avustralya'da aşık olduğu komşusu için Yunus Emre'nin şiirini Almanca'ya çevirmeye çalışan 12 yaşındaki Veysel'in hikayesini anlatıyor. filmin Antalya'da vize alması tartışmaları neden olmuştu. Şeyin, sabahın vatandaşlık problemleri yüzünden. Bence film bir ilk film olarak değerlendirildiğinde yüzü düzgün bir film ve hani genç bir yönetmen onu desteklemek için ve farklı bir yöntemliğe, farklı bir yorumu izlemek için tercih edilebilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Dustin Hoffman'ın birkaç kamera arkasında geçtiği dörtlüğü, haftanın kalan diğer filmlerini ve kan üzerine birkaç cümle sarf edeceğiz. Ümitsizce aşığım, uyusam, uyansam, geçse sabah. Çaresizce beklerim, dünyanın gözyaşını akıttım ona. Kucaklasa, kurusam koynunda. Manasızca bağlayıp sussam, konuşmasam, duysa, anlasa. Kadrajla yeniden birlikteyiz. Bu bölümün ilk konusu Dustin Hoffman'ın 76 yaşında ilk kez kamera arkasına geçtiği dörtlü filmi. Biliyorsunuz Clint Eastwood, Robert Redford gibi oyunculukla kariyeri başlayıp artık kendilerini birer yönetmen olarak kabul ettirmiş isimler dışında kim usta oyuncular arada bir sinemaya girip yönetmen koltuğuna oturma hevesine de girerler. Bazıları bunu çok iyi yapar ve arkasını getirmez. Bazıları bir iki denemeden sonra bırakır. Mesela bizde Kadir İnanır 1991 Ah Kardeşim filmini yönetmişti. Yönetti tehditim. Dramatik Tenşuray 4 film yönetmiştin. İşte Marlon Brando 1961'de One Eight Jacks'ı çekmişti. İkinci bir film çekmedi. Aynı şekilde Andy Garcia The Lost City 2005'te çekmişti. Arkasından yeni filmler gelmedi. Ama onun dışında Al Pacino'nun, Robert De Niro'nun, Jack Nicholson'ın, Judy Foster'ın, Anthony Hopkins'in de filmler çektiğini biliyoruz. Sayıları bunların 2-3 civarında. Bu hafta da Dustin Hoffman'ın ilk defa kamera arkasına geçtiği bir filmle tanışma fırsatı yakaladık. Dustin Hoffman Dustin Hoffman daha önce de 2002'de Piyanist'le Oscar ödülü kazanan Ronald Harwood'un bir oyunundan çekmiş filmi. Aynı zamanda senaryoda Harwood'a ait. Zaten bu ikilinin birlikte çalışması filmin gücünü en çok arttıran işlerden bir tanesi olmuş. Film eski müzisyenlerin toplandığı bir huzur evinde geçiyor ve aslında biraz yaşlılık üzerine söylüyor. Yaşlılığı kabullenememenin ve kabullendikten sonra nasıl yaşamak gerektiğinin üzerine, yaşlılığı kabullenememenin bir problem olduğunu söylemekle beraber yaşlılığı kabullenmenin de köşeye çekilip oturmak anlamına gelmediğini anlatıyor. Oldukça sevimli bir film. Kuşkusuz bir başlatıp değil ama bir ilk film açısından Dasnaf'ın bütün deneyimini ve birikimini aktardığını, derli toplu olduğunu, oldukça da eğlenceli bir filmin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Haftanın iyi seçeneklerinden bir tanesi dörtlü. Özellikle orta yaş ve orta yaş üstü sinema severlerin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Haftanın diğer kalan filmlerine bakarsak korku hikayeleri var. Bunu da görme fırsatım olmadı. Tipik yaz korku hikayelerinden bir tanesi. Tüm sevenleri için tavsiye edilir. Yine aynı şekilde Herkes Ölecek'ti. Yaz korkularından bir tanesi. Bir de gençlik filmimiz var, komedi filmimiz. O da Çılgın Doğum Günü. Hangover'ı yazan John Lucas ve Scott Moore ikilisinin yazıp yönettiği bir film. Hangover serisini bilenler meseleyi bir üniversite kampüsüne ve üç üniversiteli gencin benzer hikayesine indirgerlerse durumu filmin nasıl bir film olduğunu anlayacaklardır. Kişisel olarak ben o yaşları geçtiğim için filmin benim için çok komik olduğunu söyleyemem ama 18-25 yaş arası kuşağın filmde eğlenebileceğini söyleyebilirim. Bir iki gün önce başlayan Cannes'la ilgili kısa bir bilgiler verip haftaya bu konuda daha geniş bir değerlendirme yapacağımızı hatırlatarak bitirelim. Cannes'da filmler ufak ufak görücüye çıkmaya başladı. Açılış muhteşem gerçekleri yapılmıştı zaten. Şimdilik ilk Meksika yapımı Heli filmin bir ilk film olarak festivalin sürpriziymiş gibi görünüyor. Ama Experience'in bu ilk filmde bir vahşi bir Meksika panoraması istiyor diye duyumlar aldık. Dolayısıyla festivalin sürprizlerinden bir tanesi olabilir. Yine Fransızların üretken çocuğu Francis Ozan'ın filmi genç ve güzeldi. Festivalde görücüye çıkıp beğenilen yapımlar arasında. Bu haftalık kadrajdan bu kadar. Önümüzdeki hafta yine sinema gündemi ve vizyondaki filmlerle birlikte olacağız. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik